siku kila siku paka matata nyumbani. Bila sababu yoyote baba watoto wangu. Kila siku paka ugomvi nyumbani. Nashindwa kuelewa kwa nini nasikitika eh. Kila siku paka matata nyumbani. Bila sababu yoyote baba watoto wangu. Kila siku paka ugomvi nyumbani. Nashindwa kuelewa kwa nini nasikitika eh. Aina gani ya ndoa hii papa yao? Maisha gani haya mzazi mwenzangu? Cha mtima kone nimekiona leo. Aina gani ya ndoa hii papa yao? Gani haya mzazi mwenzangu? Cha utema kuni nimekiona leo. Nimekosea nini baba watoto wangu, kwa kunitesa tesa kama vile sio mke wako? Ikiwa kuna makosa, kwa nini tusielewane? Tukikosa kuelewana, tuachane kwa amani. Unirudisha ulikonitoa kwa wazazi wangu. Wetu kivuma nyemao, kambele mbele shufe yao. Nimeokosea nini baba watoto wangu, kwa kunitesa tesa kama vile sio mke wako? Ikiwa kuna makosa, kwa nini tusielewane? Tukikosa kuelewana, tuachane kwa amani. Unirudisha ulikonitoa kwa wazazi wangu. Wetu kivuma nyemao, kambele mbele shufe yao. Makosa ya ndani ya nyumba, tusikilizane tu, tuyamalize. Kama vile sio mke wako? Ikiwa kuna makosa, kwa nini tusielewane? Tukikosa kuelewana, tuachane kwa amani. Unirudisha ulikonitoa kwa wazazi wangu. Wetu kivuma nyemao, kambele mbele shufe yao. Safari ya siku kumi na mbili njiani, bora nifike. Kambele mbele kwetu kivu ni mbali mama, ingawa ni mbali nitavumilia. Safari ya siku kumi na mbili njiani, bora nifike. Kabaki mama ora nifike, kwenye milima mabonde misitu na miuru mama ora nifike. Kambele mbeleo wetu kivu ni mbali mama, ingawa ni mbali nitavumilia. Safari ya siku kumi na mbili njiani, ora nifike. Ora nifike wetu kivu manyema ni mbali mama, ora nifike. Kwetu kivu manyema kutoki boi mama, ora nifike. Uligongu